इश्क में जीना है, इश्क में मरना है, इश्क में जीना है, इश्क में मरना है, इश्क बिना अब तो कुछ नहीं करना है, इश्क बिना अब तो कुछ नहीं करना है, दुनिया वालों से अब नहीं डरना है, दुनिया वालों से अब नहीं डरना है, मेरे दिल की हर धड़कन में इश्क समाया, इश्क में जब भी घबराया नहीं आसान, इश्क बड़ा मुश्किल, इश्क नहीं आसान, इश्क बड़ा मुश्किल, इश्क के राही को मिलती नहीं मंजिल, इश्क के राही को मिलती नहीं मंजिल, इश्क में कुछ भी तो होता नहीं हासिल, इश्क में कुछ भी तो इश्क है क्या, इस इश्क को कोई समझ न पाया, इश्क में जब जी घबराया दूरियां दिल सह नहीं पाया, इतनी दीवानी हो गई मैं कुछ समझ न आया, इश्क में जब जी घबराया।